السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكراني زوتك مليف زمستحق الله سبحانه وتعالى نسالة نسلام زمين ليم برافيوم بمتموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada hayo, tunaomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Islam, kama kawaida yetu, kila siku ya kwanza tunakumbushana katika masala ya aqida ili tuijue aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, tuijue aqida ya watu wa bid'a ili tuweze kujiweka mbali na bid'a pamoja na watu wa bid'a, na tuweze kuwa karibu na sunna na watu wa sunna. Tunasoma kitabu Al-Manzumatu Al-Ha'iyya kwa kutegemea sharhu ya Sheikh Al-Fauzani, Allah muhifadhi. Tunamwomba msomaji wetu atusomee mahala tunapofika. Anatuambia Sheikh Allah muhifadhi, falhasil anna albid'ata sharrun wa in za'ama ashabuha anna khairun. Bid'a mahma kanat, kwa hali yoyote itakavyokuwa bid'a ni mbaya. bid'a kwa hali yoyote ni mbaya. Wa in za'ama ashabuha anna khair, hata wenye kufanya bid'a wakidai kwamba ni khairi, kwamba hii ni bid'a nzuri, hili jambo tunalolifanya ni jambo lizuri, madam ni bid'a, la khaira fiha, halina khair, ni libaya tu. Kama jinsi tumezungumza hapo kabla, athari ya Ibn Umar radhiallahu anhuma aliposema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana, kila bid'a ni upotevu, wa in ra'aha an-nasu hasana, hata kama watu wataona hilo jambo kuwa ni lizuri, hata kama watu wataona kuwa hilo jambo ni lizuri, maadamu tu ni bid'a, basi la khaira fiha, hamna khairi ndani ya hiyo bid'a. Wa in qalu, pana wakati sisi unaweza ukajua na watu wenyewe sasa wanakuambia albid'atu tanqasimu ila aqsam, watu wanakuja wanakuambia kwamba bid'a imigawanyika migawanyiko, pana watu wako na hii misemo, wanakuambia bid'a uzushu migawanyika umigawanyika bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'a, wanasema kwamba bid'a imigawanyika vipengele viwili, wanakuambia pana bid'a nzuri na kadhalika kuna bid'a iliyokuwa mbaya. Kuna watu wanagawa hivyo hivyo vipengele. Fanaqul, majibu yao ni kwamba albid'u fi ddin laysa minha shay'un hasan, bid'a ndani ya dini yetu hakuna kitu chochote kilichokuwa kizuri. Maadamu imekushakuwa bid'a ndani ya dini, basi ni mbaya tu. Kwa sababu gani? Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala kullu bid'atin dalal, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema kila uzushi ni upotevu, kila uzushi ni upotevu. Faman qala, atakayesema inna min al-bid'i bid'atan hasana, kwamba ndani ya bid'a kuna bid'a zilizokuwa nzuri, fa innahu yakunu mukadhiban liqawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, huyo mtu atakuwa amekadhibisha kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kauli gani? Kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Wa qawlihi, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayetenda jambo lolote ambalo halimo ndani ya sheria yetu, fahuwa raddun, basi hilo jambo lamrejelea mwenyewe, hapati thawabu kwenye hilo jambo lake. Fala tujadu bid'atun hasanatun fi ddini abada, ndani ya dini yetu ya Uislamu hakuna bid'a nzuri kamwe, bid'a nzuri hakuna. Mtu kuja kuleta afkari zake falsafa, wengine wanataka kutuingizia mantiki fulani fulani ndani ya dini kutuonesha kwamba bid'a inaweza ikawa nzuri, inaweza ikawa mbaya, hamna. Maadamu imekwisha nasibisha tu ndani ya dini, kullu hadalal, zote ni upotevu. Hicho kitu ambacho wewe wataka kukiweka ndani ya dini na wataka kukifuata, basi tungilitanguliwa na wema waliotutangulia kukifanya hicho kitu. Kisha Sheikh akasema amma ma sammawhu min albid'i alhisan, ama wale watu sasa ambao wanaoziita bid'a nzuri, yani kabina almadaris, na hakikatan yoyote ambaye atakayekwambia bid'a zipo pako bid'a nzuri na bid'a mbaya, wewe mwambie tu nipe mfano wa bid'a nzuri, kitu chenye hataki mbila kukwambia. Atakwambia tazama msikitini tunasali kwenye mic, kwenye microphone, angalia tunasalia kwenye misikiti ya etaje, angalia tunasalia kwenye matapii, angalia tunasalia misikiti iko na makaro, tuko na mata. Hizi ndio atakwambia tido bid'atun hasana. Ya subhanallah, sasa hivi vilivyovitaja vinahusiana, viko na alaka gani, vinahusiano gani na sharia ya Uislamu, vinakutania wapi na sharia ya Uislamu? Ndio maana Sheikh anatoa mifano. Katika mifano yao wanaitoa kabina ilmadaris, kama vile kujenga masomo. Leo utasikia mtu anakuambia mwalimu, natuambia sisi kufanya maulidi ni bid'a, nyie leo mnasomea kwenye masomo mnaikaa kwenye viti, haya masomo mnayojenga yalikuaga wakati wa mtume? Ndio mifano yao wanayoitoa. Akaendelea kusema warubut, pamoja na nini hizi za subhanallah, shabaka za interneti za kusikana na masomo, yani kama hizi ibara zetu tunatumia, watu wanasoma kupitia njia ya Zoom, wengine wanasoma kupitia njia ya WhatsApp, wengine wanasoma kupitia njia fulani katika mitandao. Masomo yanapatikana kupitia katika mitandao tofauti. Hiyo yote ni mifano, nakwambia haikuwepo hicho kitu. Wataalifi alkutub, na wengine watakwambia angalia leo vitabu vinaandikwa. Vitabu havikuwepo wakati wa mtume. Kwa hiyo ndio mifano wanayotoa wao kwa kusema bid'atun hasana, kwamba ndani ya dini pako bid'a hasana. Sawa, mitutolee hiyo mifano kwamba ni bid'a hasana. Maulidi yenu mnayosema kwamba na yeye ni bid'a gani? Watatuambia ni bid'a hasana. Kwa hiyo maulidi yote kwa hukumu moja na hii, utajikutana wao wenyewe pia wanajipinga na kukanusha hicho kitu. Fanaqul, tunasema hadhihi laysat bid'a, haya mambo tuliyoyataja sio bid'a, bali hiya mima hatha dinu alaihi, bali ukichunguza kwa umakini utakutana ni mambo ambayo dini imiyahamasisha, imihimiza kitu kama hicho. Wa hiya wasailu ila umurin mashuruatin, hivi vitu vyote ni wasail, ni njia ambazo tunazipitia ili tufikie mambo yaliyowekewa kwa sheria. Mathalan madaris, tunafungua masomo. Haya masomo ni njia ya sisi tuweze kufikia lengo letu la kuipata ilmu, kama jinsi tumekwisha zungumza huko mbele. Hii inakuwa katika masalihu almasalihu almunthara, sio katika mambo ya ibada, hayana alaka kuli. Faqad hatha ala alihsan, sheria yetu ya Uislamu imehamasisha, imehimiza kufanya mambo ya wema, wal amal salih, na matendo yaliokuwa mazuri, wa fi'li alkhair, na kutenda matendo bora. Wa hadhihi kulluha min wasa'il alkhair, na hivi vitu vyote ni katika njia za kumfikisha mtu kwenye khairi. Wa hiya mu'inatun ala fi'li alkhair, na hicho ni kisaidizi au ni msaada wa kutenda khairi. Fa hiya laysat bid'a, kwa hiyo inakuwa sio uzushi. Sisi kusalia kwenye mike sio uzushi, kwa sababu mike haina alaka na nini? Haina alaka na ibada, haina alaka na sharia. Waqad jaa biha ad-dinu, na sharia yetu ya Uislamu imekuja kuhimiza mambo ya khairi. Wa hatha alaiha ar-rasul, na kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza mambo hayo ya msaada, kama alivyosema Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saidizaneni kwenye mambo ya wema na kiucha Mungu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, na wala msisaidizani katika mambo ya kimadhambi na mambo ya kiuadui, watu wasisaidizani kunako akhbari kama hizo. Wa amma qawluhu alayhi salatu wa salam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, rawahu Muslim. Mtume aliposema man sanna fil islam, atakayeweka sunna ndani ya Uislamu, sunna iliyokuwa nzuri, yuko na malipo ya sunna hiyo aliyoitenda, na kadhalika anapata malipo ya wale watakaoitenda baada yake. Hii ndio hadithi ambayo watu wa bid'a wanakwaga wanaitumikisha kujitetea, kuonesha kwamba pako bid'a nzuri na bid'a mbaya. Kuonesha nini? Wanakuambia ikishakuwa sunnatun hasanatun, bimaana ni kitu kipya ambacho mtu amekileta, hakikuwemo ndani ya Uislamu. Kwa dalili anakuambia man sanna fil islami, atakayeanzisha sunna ndani ya Uislamu, sunnatan hasanatan, sunna iliyokuwa nzuri. Bimaana hii ni dalili iliyokuwa wazi kwamba vile mtu anaweza akaanzisha kitu kizuri ndani ya Uislamu kikakubalika. Hiyo ndiyo hoja yao wanayoitoa. Allahu almusta'an. Neno man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sio eti ambaye atakayeanzisha kitu katika sheria yetu sisi ya Uislamu kitu ambacho hakikukutwa. Hapana, bali ni yule ambaye atakayekuja kupatia uhai sunna ambayo imekuwa imekufa, watu wanaipa uhai. مثلا kwa kutoa mfano labda katika nchi yetu hapa Burundi, katika nchi yetu hapa Burundi unakutana labda pana sunna ambayo watu hawaijui. Hiyo sunna tuchukue mathalan hadithi tuliwahi kuizungumzia siku zilizotangulia, mtu kutembea bila kuvaa viatu siku moja moja. Siku moja moja mtu anaamua anatembea zake bila kuvaa viatu. Hichi kitu hakijulikani nchini kwetu. Kwa hiyo manake kimeshaga kufa, watu hawakijui. Wewe ukakuja ukakifanya hicho kitu na watu wakakuuliza kwambia hii ni sunna, watu wakaiga hicho kitu, wewe sasa ndio mwenye hii hadithi inakugusa. Bimaana umipatia uhai kitu ambacho kimekuwa kimisahaulika katika dini. Ndio hii hadithi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunna imekufa, mtu anakuja kuipa uhai. Falahu ajruha. Huyo mtu anapata malipo ile sunna yake, wa ajru man amila biha. Na atapata malipo ya wale watakaoitembelea sunna hiyo. Na? Sikumbuki kwa haraka, ndio maana sikuisema. Lakini kadhalika ilikuwa tu ni mmoja katika maswahaba mitenda wema, wengine wakafuatia, ndio mtume akasema man sanna fil islami sunnatan hasana. فالمقصود به انه مقصود اي حديث ni kwamba احيا sunnatan قد اميتت. Ni mtu amipatia uhai sunna ambazo zimekuwa zimekufa. Sunna imekuwa imekufa, mtu akaipa uhai. Fatabi'ahu an-nas, watu wakafuata ile sunna. Fi dhalika, watu wakafuata hiyo sunna. Falahu ajruha, mtu huyo atapata malipo ya ile sunna yake. Wa ajru man iqtada bihi, na sunna, na atapata malipo ya mtu aidha malipo ya yeyote iqtada bihi, atakayemfuata kwenye hiyo sunna. Faamila biha, akaitumika, akaitendea kazi, akaifanya hiyo sunna, hicho kitendo akakifanya. Fahadhihi laysat bid'atan hasana, hii sio bid'a nzuri. Kwa nini sio bid'a? Kwa sababu ni kitu kimekutwa kisha watu wakakitendea haki, wakakipa uhai. Wa inna ma hiya sunnatun hasana, hakika hiyo ni sunna iliyokuwa njema. Maana yake ni sunna imekutwa ikasahaulika, watu wakafanya nini? Wakaipa uhai. Na wengine pia wanazoona wakasema kwamba kalimatu sunna fi lughati al-arabiyya bimaana at-tariq. Sunna katika lugha ya Kiarabu maana yake ni at-tariq, njia. Sawa iwe tariqun hasana am tariqun sayyi'a, iwe ni njia mbaya au ni njia nzuri, inaitwa hivyo sunna. Ay as-sunnatu hasanatu wa sunnatu sayyi'a, njia as-sunnatu bimaana at-tariq. Kwa hiyo katika mambo ya kiada, mambo ya kidunia ambayo sio ya kiibada, mtu akafanya kitu kilichokuwa kizuri chenye kuleta fawaida, katika dini kitu ambacho kikawa ni, katika dunia kitu kikawa ni kizuri, watu wakakiiga, kwa maana hii ni tariqun hasana, ni njia nzuri ambayo mtu anakuwa ameianzisha. Fata'alimu li'ilmi nafi'a, kuisoma ilmu yenye manufaa. Wa amalu ma yu'inu ala talabi al-ilmi, na kufanya vitu, kuandaa vitu, kutengeneza vitu ambavyo vitakuja kumsaidia. Ma yu'inu ala talabi al-ilmi, ambavyo vinasaidia katika kuitafuta ilmu. Min fathi al-madaris, kufungua masomo. Wa insha'i al-ma'ahidi, na kuanzisha maahadi tofauti za kusomea yako. Walkulliyati, na fakulte tofauti. Wa fathi rubuti li talabati al-ilmi, na kufungua malinki tofauti kwa ajili ya kuweza kusomea yako. Hadha kulluhu, haya yote. Mima yu'inu ala talabi al-ilmi, ni miongoni mwa yale ambayo yanasaidiza katika kuitafuta ilmu. Wa huwa ma'amurun bihi shar'a, na haya yanatakikana kisheria. Wa laysa min al-bid'i, na sio katika mambo ya kiuzushi. Naam ustaz. وأما الأمور المبتدعة Anasema Sheikh Allah muhifadhi wa amma al-umuru al-mubtada'a ama mambo ambayo sasa yameanzishwa fi ghairi din mambo ambayo yameanzishwa ambayo sio katika dini mambo ambayo sio katika dini kasina'ati ta'irati kama vile viwanda vya kutengeneza ndege kasina'ati ta'irati kama vile kutengeneza ndege wa sayarati kutengeneza magari والمراكب البحرية نكتنجنزا في البندوة في بحريني فهذه أمور مباحة هذه بيوت نفتو أمبافي نرخصة فتومية وليست من الابتداع في الدين نهذه فيتو سيو كتك فيتو في الفيزولي وكتك الديني الله سبحانه وتعالى نسيما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه نا الله سبحانه وتعالى alikufanyieni vitu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini muweze kuvitumia yani vikutumikieni hivi vitu vyote vilivyomo ardhini mbinguni vyote viliumbwa kwa nini vikutumikieni kumbe inajuzu sisi kunufaika navyo hivi vitu li ajli manafi'ukum haya yote ni kwa ajili ya manufaa yenu wa masalihikum na maslahi yenu fahadhihi la tadkhulu fil ibadati hivi vyote haviingi katika ibada lakini qad yusta'anu biha li ada'i al-ibada hivi vitu ni vya kidunia gari beskeli ni vitu vya kidunia ila unaweza ukajisaidiza kwavyo katika mambo ya ibada mathalan fanarkabu as-sayyara lilhajj tunapanda gari kwa ajili ya kwenda kuhiji hii sio kwetu ni Saudi hii sisi ni ndege hapa maana ukichukua gari mpaka Saudi Sheikh utachelewa na hija au lisilati rahim au kwa ajili ya kuunganisha undugu una gari lako wewe umemwona muislamu mwenzako unampa lift unampeleka penye anakwenda hiyo ni kwa gaya zamani kitoka zako tu barabarani umevaa kanzu hauto zidi 0.2 bado utapata kupeleka ila leo sheikh unaweza kuanzia hapa chivitoke hadi ukafika Buyenzi waislamu wanakupita huko na waona hakuna wa kukubeba ndo hali zipo leo sasa au tahsil al-mubahat au kufikia mambo mengine yaliyokuwa yenye kuruhusiwa mambo mazuri wanarikabu halitijara, wakati mwingine tunapanda hivyo vipandwa kwa ajili ya biashara, walinuzha au kwa ajili ya matembezi. Wa hadhihi kulluha min manafi'i samawati wal ardi, na hivi vyote ni katika manufaa ya mbinguni na ardhini. Allati abaha Allahu lana, ambavyo Allah katuhalalishia, Allah katuruhusu kuweza kuvitumia hivyo vitu. Falaisat bid'a, hivyo vitu havingi katika bid'a. Liannaha laisat min ad-din, kwa sababu havina uhusiano na dini hata kidogo. Bali hiya min al-aadati wal mubahat, bali katika vitu vya ada na katika vitu ambavyo tumihalalishiwa. Fala nusammiha bid'a, hatuviiti kuwa ni bid'a. Illa in kana min nahiyati al-lugha, isipokuwa katika upande wa lugha ya Kiarabu ndio tutasema kwamba ni bid'a. Mathalan asayara, gari, tunasema gari ni bid'a upande wa kilugha, kwa sababu ni kitu kipya kikuwepo, ni kitu kipya kimeanzishwa, ndio maana tunasema kwamba ni bid'a katika lugha. Ama katika sheria tuwezi tukasema kwamba ni bid'a, kwa sababu gari yenyewe peke sio ibada. Kwa hiyo watu tutofautishe hivi vitu viwili, bid'a katika lugha na bid'a katika sheria, na hayo tumekusha yaona huko mwanzo. Li'annaha shay'un jadid, kwa sababu ni kitu kipya. Walikauniha dhaharat fi waqtin, na pia ni kitu ambacho kimidhihirika kwa wakati fulani. Walam tadhhar fi ma qabla, na wala hakikudhihirika kabla ya huyo wakati hicho kitu kutokea. Gari siku ilipoundwa, kabla ya hiyo siku gari kuundwa, gari haikuwepo. Ndio maana tunasema hichi ni kitu kipya ambacho kimekuja katika lugha, tunakubali. Haithu qadira an-nas alaiha wa kanu min qablu la yaqdiruna alaiha, kiasi ambacho watu wameweza kufanya hicho kitu, kiasi ambapo kabla au mwanzo hawakuwa na uwezo wa kukifanya hicho kitu. Fayanbaghi ma'rifatu hadhihi al-umur, kumbe yafaa watu wajue hivi vitu, wajue vitu ambavyo viko na uhusiano na ibada na vitu ambavyo havina uhusiano na ibada. Malasafu shadid, cha kusikitisha, na baadhi ya wasomi vitu ambavyo havina alaka na ibada ndivyo wanaviweka mbele kwa kujitetea kwavyo, kuonesha kwamba ni bid'a ili wapate kutetea bid'a zao. Na unamsikia eti mtu ni msomi, unashindwa kuelewa huyu ni msomi wa aina gani. Anashindwa kutofautisha kitu cha kiko na katika ibadati wal adat, anashindwa kuvitofautisha. Hili linakuwa ni tatizo. Lianna ahla ad-dalal, kwa sababu watu waliopotea, yulabisuna ala an-nas, wanawachanganya watu, wayakulun, na wanasema shukrani kwa zima stuzi. Wayakulun, na huku wakisema ahal kullu shay'in bid'a, na hii ndo kauli yao. Mtu yoyote yule wa bid'a, hususan ahlu al-mawalid, watu wa maulidi, ukiwa uko na debatre nao ukawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu bid'atin dalala, swala lake ni hili hili, hal kullu shay'in bid'a, je kila kitu ni bid'a? Ndio penye wanakimbilia hapo. Hal kullu shay'in bid'a, je kila kitu ni bid'a? Fanaqulu, tunasema la, hapana, laisa kullu shay'in bid'a, sio kila kitu ni bid'a. Ili jibu lieleweke, sio kila kitu ni bid'a, bal albid'u bid'a hiya ma uhditha fi ddini, ni kile kilichozuliwa ndani ya dini, mimma laisa minhu, na hakimu ndani ya dini. Wa laisa lahu dalilu min kitabillah, na wala hicho kitu hakina dalili ndani ya kitabu chake Allah, au sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, au hakimu katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma ma adaha falaysa bid'a, ama kinyume na hivyo sio bid'a. Wa innama huwa mimma abaha Allahu li'ibadihi, ni katika yale mambo ambayo Allah kawarahisi kawa halalishia waja wake. Fa farqun baina hadha wa hadha, kwa hiyo watu tuelewe tofauti kati ya ibada na vile vitu ambavyo si katika ibada. Sio tuchukue huku tuje tuvitupe katika hukumu ambapo sio na nafasi yake, hapo tutakuwa tumikosea. Naam. قول الناظم رحمه الله تعالى لعلك تفلح، يعني إذا أردت الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة فتمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا هو سبيل الفلاح. والفلاح هو كثرة الخير ونيل السعادة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه هي أسباب الفلاح. فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور الثلاثة: تمسك بكتاب الله، واتبع الهدى، وتجنب البدع. فإن أخذت بواحدة من هذه الثلاث فإنك تخسر ولا تفلح أبدا. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فضد الفلاح هو الخسار والعياذ بالله. ولم يخسروا الأموال بل خسروا أنفسهم. وكون الإنسان يخسر نفسه هذا أشد أنواع الخسائر والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نعم. Anasema mtunzo wa mashairi mwisho mwisho wa beti yake alipoanza: tamathaka bihabilillahi wa tabi'il huda wa din bikitabillahi, tamathaka bihabilillahi wa tabi'il huda wala taku bidia la'allaka tuflih, shikamana na kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala na ufate uongofu. Wala taku bidia, na wala usiwi mzushi, usiwi mtu wa bid'a. La'allaka tuflih, ili upate kufaulu. Neno la'allaka tuflih, yani idha aradta al-falah, wewe mwanadamu, wewe muislamu ukitaka kufaulu, wa huwa sa'adatu fi dunya wal akhirah, na huko kufaulu ndiyo furaha ya duniani na akhira. Fatamasak bihabilillah, basi shikamana na kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Watabi'il huda, na ufate muongozo. Hadha huwa sabilul falah, hii ndiyo njia ya kufaulu. Walfalah, na neno kufaulu huwa ni kathiratul khairi, ni khairi nyingi. Wanailu saada, na kupata furaha. Qala ta'ala, anasema Allah: qad aflaha almu'minun, amekusha faulu wa aminifu. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao ni wanyenyekevu ndani ya sala zao. Mpaka Allah alipofikia kusema walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, wale ambao wanaozihifadhi sala zao. Ulaika humul warithun, hao ndio warithi. Wanarithi kitu gani? Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, wale ambao watakaorithi pepo ya firdausi watakaa ndani ya pepo hiyo milele na milele. Tunamwomba Allah tujalie miongoni mwao. Fahadhihi hiya asbabul farah, ukitizama haya ndiyo sababu ya mtu kuweza kufaulu. Fa in kunta turidu alfalah, kama wewe muislamu unataka kufaulu. Fa alayka bihadhihi alumuri thalatha, fa alayka bihadhihi alumuri thalatha, ni juu lako ushikamane na hivi vitu vitatu. Ukishikamana navyo utakuwa mifaulu wewe. Jambo la kwanza, tamasak bikitabillah, shikamana na Qur'ani, isome Qur'ani uielewe. Yale ambayo Qur'ani inakuamrisha fuata, yale ambayo Qur'ani inakukataza acha. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, watabi'il huda, fuata yale aliyokuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku ndiko kufaulu. Kisha na jambo la tatu, watajannabil bid'ah, jiweke mbali na uzushi wa aina yote. Kitu hauna nacho dalili, achana nacho, weka mbali. Fuata kile ambacho uko nacho dalili. Hiyo ndio itakuwa khairi yako, ndio itakuwa kufaulu kwako. Fa in akhlalta biwahidatin min hadhihi thalath, ikiwa utapungukiwa na kimoja kati ya hivi vitu, au ikiwa utapunguza kimoja kati ya hivi vitu vitatu, fa innaka tukhsar, kwa hakika wewe unakuwa umeingia kwenye hasara, wala tuflih abada, wewe unakuwa umehasirika na tena hautofaulu kamwe. Yakulu subhana, faman thaqulat mawazinu, yule ambaye mizani yake itakuwa mizito, fa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Waman khaffat mawazinu, na wale ambao mizani yao itakuwa hafifu, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio ambao walioziweka nafsi zao kwenye hasara, wamepata hasara wenyewe. Kwa sababu gani? Wameacha yale waliofunzwa. Fa dhiddul falah, kinyume cha kufaulu huwa alkhasar, ni kuingia kwenye hasara. Waliyadhu billah, tunachukika kwa Allah na hayo. Walam yakhsaru al-amwal, na wala hawakupata hasara kwenye mali zao, hawakupata hasara kwenye mali zao, bal khasiru anfusahum, bali wamehasirika wenyewe peke. Mali zao wamezitumia, zipo wanazitumia, wanafaidika, lakini wao wamehasirika kwa kuwa hawamo miongoni mwa watu ni kufaulu. Wa kaunu al-insani yakhsaru nafsa, na mtu kuiweka nafsi yake kwenye hasara, hadha ashaddu anwa'i al-khasar, hii ni hasara iliyokuwa kubwa, tunajikinga kwa Allah nayo. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, sema hakika wale ambao ni wenye hasara ni wale ambao walioziweka nafsi zao ndani ya hasara. Wa ahlihim, na watu wao, yauma alqiyam, waliziweka nafsi zao na familia zao, vyote hivyo waliviweka kwenye hasara hiyo siku ya kiyama. Ala dhalika huwa alkhusran almubin, hiyo ndiyo hasara iliyokuwa waziwazi kabisa. Mtu kutokuwa mtu wa sunna na kizazi chako ukakielekeza kwenye bid'a, hii ni hasara iliyokuwa wazi. Wa kauluhu, neno la mtunzi aliposema la'allak hadha raja'un, hili neno ni matarajio. Li'anna al-aqidata sahiha, kwa sababu itikadi iliyokuwa sahihi, alla najzima li ahadin bifalahin, kuto kuhakikisha kwa mtu yoyote kwamba kafaulu, illa ma shahida lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wale ambao mtume ameshuhudia akasema huyu amefaulu, huyu amefaulu. Au jaa fi alquran, au imekuja ndani ya Qurani, annahu min ahli alfalah, kwamba huyu ni miongoni mwa watu wenye kufaulu. Ama man lam yaati fi alkitab, ama yule ambaye hakutajwa ndani ya kitabu au sunna au kwenye sunna, ta'yinuhu, kwa kutajwa mwenyewe peke, kwa kuhusishwa, annahu min almuflihin, kwamba ni miongoni mwa watu wenye kufaulu, fa inna la najzimu lahu bilfalah, hakika sisi hatuhakikishi kwamba ni miongoni mwa watu wenye kufaulu, walakin narju lilmuhsin, lakini tunatarajia awe miongoni mwa watu wenye kutenda mema, wanakhafu ala almusi, na tunakhufia si katika watu wenye maovu, wa aidan almuslim la yaghtaru bi'amalihi, na kadhalika kila muislamu asidanganyiki na matendo yake anayotenda. Unaweza ukatenda matendo yako alafu mwisho wako ukawa mbaya. Haya maneno Sheikh alizungumzia li'anna al-aqida as-sahiha, itikadi iliyokuwa sahihi, aqida iliyokuwa nzuri ya ahli sunna wal jamaa, alla najzima li ahadin bi falah, tusihakikishi kwa yoyote kwamba amefaulu. Na watu wengi kuto kuisoma aqida ahli sunna wal jamaa, wengi wanapaanguka hapa, wengi wanapaanguka. Tutoe mfano ambao uko wazi, mfano ambao uko wazi. Watu wenye kupenda penda kudai mambo ya kwenda jihadi, sawa, wale wenye kutaka vitu vya kwenda kwenda jihadi, wanakuaga wanasema kwamba Abu Drogo ni nani? Shahidi. Sio kwa wanasema Abu Drogo ni shahidi. Wana dalili ya kusema kwamba ni shahidi? Naam? Dalili sasa ya kumshuhudia kama yeye ni shahidi. Baada uchanielewa. Subhanallah. subhana Allah. Tende taratibu Islam. Mtu yoyote akifa, haijuzu kumshuhudia mtu kwamba kuambia huyu fulani amekufa shahidi. Sawa, kwa kumtaja jina lake kwamba huyu ni shahidi, kwa kumtaja jina lake, hii ya kumtaja jina lake kwamba ni shahidi, lazima utupatie dalili ndani ya Qur'ani na Sunna. Kwa kumtaja jina lake, aqida ya ahlu sunna wal jamaa, nieleweke Kiswahili ninachokisema, itiqadi ya ahlu sunna wal jamaa, itiqadi ya ahlu sunna wal jamaa, hapewi mtu kwa jina kwamba fulani ni shahidi kwa jina lake khaso. Aqida ya ahlu sunna wal jamaa. Sawa Islam, narudi Kiswahili. Aqida ya ahlu sunna wal jamaa, hapana aqida ya watu wa bida. Aqida ya ahlu sunna wal jamaa, mtu hasemwi fulani ni shahidi. Cha kwanza. Cha pili, wale watu wote ambao wamepewa sifa za ushahidi, mwenye atakufa hivi atakuwa amefariki shahidi, sawa? Hakuna yoyote ambaye anaruhusiwa kuzikwa bila kuoshwa isipokuwa shahidi mwenye amefia kwenye vita baina ya Waislamu na makafiri. Huyo tu peke yake ndo anazikwa pasina kuoshwa. Ama kinyume na huyu wa vitani, eti watu mnamchukua mnaenda kumzika pasina kumuosha, hii ni moja miongoni mwa dalili za kuonesha ufinyu wa upeo wa elimu ya dini. Lau watu wangilirudia kusoma dini, wangiaona masala jinsi yalivyo. Watu wametoa dalili kwamba shahidi kinyume na uwanja wa vitani anazikwa bila kuosha. Watu wameatoa. Watuletea hadithi dhaifu basi. Hata hadithi basi maudhu waibuni wenyewe peke watuletee. Watu wametoa. Allah wasamehe kwa hilo kosa nilifanya. Kwa hiyo aqida ahlus sunna wal jamaa, hatumuhakikishii mtu kwamba fulani ni shahidi. Ukirudi kwenye Sahih Bukhari, ipo hadithi na kataza hicho kitu kushuhudia fulani ni shahidi, isipokuwa yule ambaye dalili imemtaja fulani shahidi, fulani shahidi, fulani shahidi, dalili iwe wazi. Sio katika upande tu wa ushahidi. Kadhalika hauwezi ukasema mathalan ustazi wangu hapa niseme huyu ni mtu wa bid'a. Sawa Islam, huyu ni mtu wa bid'a kwa kumuashiria vivyo hadharani. Haiwezekani. Lazima pawe shuruti mpaka kufikia kumuita mtu wa bid'a. Pana mtu anaweza akafanya bid'a na asiwi mtu wa bid'a. Pana mtu anaweza akafanya bid'a na asiwi mtu wa bid'a. Huenda kaifanya hiyo bid'a, hajui kama ni bid'a. Hajui kama ni bid'a, akawa miyanguka yeye. Huyo hautomwita kwamba ni mtu wa bid'a. Utakuwa umekosea. Kumbe kinachohitajika ni nini? Kwanza ni kumfundisha. Ni kumfundisha ndio jambo la kwanza kabla ya kumhukumia kwamba ni mtu wa bid'a. Unamwambia mtu fulani eti huyu ni muovu, mpaka uende kwanza umnasihi, ujue vipi hichi kitu anakifanya kwa vigezo gani. Sio hapo tu, hadi katika masuala ya ukafiri hauna ruhusa ya kumkufurisha mtu yeye mwenyewe kumwambia wewe ni kafiri. Hiyo sio aqida ya sunna wal jamaa. Masuala ya kukufurishana hiyo ni katika aqida za makhawarij, sio aqida za watu wa sunna. Hata umuone mtu amefanya jambo la ukafiri, usisemi wewe ni kafiri au usisemi fulani ni kafiri, bali sema kafanya kitendo cha ukafiri. Ni vitu viwili tofauti. Mtu kuwa kafiri na mtu kufanya kitendo cha ukafiri ni vitu viwili tofauti. Sio hapo tu, neno ambalo linazoeleka sana katika jamii, eti fulani ni munafiki, fulani ni munafiki, hili pia halifai. Bali afadhali useme kafanya kitendo cha unafiki, kwa sababu hauwezi ukamhukumia hiyo hukumu ya unafiki na yeye huenda hajui kwamba hicho kitu ni cha unafiki, inakuwa ni tatizo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotambia mmoja wenu atakapomuita mwenzake kafiri, lile neno linapokwenda kule na kurudi, yule aliyeitwa kafiri ikiwa halimstahiki hilo jina, linarudi kwa mwenye mili sema. Sawa Islam. Kadhalika kwenye neno ufasidi, uovu, unamwambia mtu fasik, ni hivyo hivyo. Mfano mimi ustazi wangu nimwambia anta fasik, wewe ni muovu, ili neno linakwenda linakuja kwake, ikiwa kwamba yeye sio muovu, hilo neno alimstahiki, marudio yake ni nini? Linarudi kwangu mimi, ndio nachukua ile sifa sasa. Kwa hiyo watu tuwe makini na maneno tunayoyatumia. Unaweza tamka neno na mtoa mtu katika Uislamu, kumbe unajikutana wewe ndio umetoka katika Uislamu. Jambo likubwa sana ni kumnasihi mtu. Unapomuona mtu kafanya kosa, kamnasihi. Na kama unataka kuzungumzia lile kosa mbele za watu wapate kulijua, lizungumze, usimtaji jina kwa sababu bado haujamnasihi. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na maneno tunayotumia. Ndio maana hapa shehe kasema al-aqidatu. Lianna al-aqidata sahiha, aqida sahiha, itikadi sahihi. Alla najzima li ahadin, tusihakikishi kwa yoyote bifalahin, kwamba fulani kafaulu. Ndio maana nikatoa ile mfano wa kuhusu neno shahidi. Ukimwita mtu shahidi, maana yake tumeshamhakikishia kufaulu. We unajua aje kama mbele ya Allah huyu kienda salama. Alipoingia pale katika ile vita kwenda kupiga, katika hiyo hali aliyefia yemo, ambayo sisi tunamuita kuwa ni shahidi, nia yake mimi na wewe tunaijua. Kama alipitia jina la dini tu kutaka apate maslahi yake, mimi na wewe tunayajua. Hatuyajui, ndio maana hukumu unaimwachia Allah. Allah ndio anajua kwamba huyu ni shahidi ama sio shahidi. Bali sisi la kufanya ni nini? Tunatarajia awe katika mashuhada. Tunaona tofauti ya maneno. Kusema fulani ni shahidi na kusema tunataraji awe katika mashuhada ni vitu viwili tofauti. Ukisema ni shahidi, maana yake umeshahakikisha kabisa huyu yuko katika wale vipenzi wake Allah, mashuhada. Mashuhada tutakuomba dalili. Lakini ukisema nataraji awe katika mashuhada, hii ni dua unakuwa umeomba. Kwa hiyo watu tu makini sana na hizi akwali. Hakuna taarud hata moja. Hakuna taarud hata moja. Naam? Ipo. Hakuna taarud hata moja. Aliposema ni watu wa peponi. Huyu ni mtu wa peponi. Sawa? Aliposema ni mtu wa peponi, Mtume alifanya nini? Alikubali. Wale wajawabu au jamani mtu wa peponi. Sawa? Bimaana nini? Ni dua wala la? Ndio maana Mtume alitambia tuseme vizuri kwenye maiti zetu. Tusisemi vibaya zile maiti zetu. Mtu akiwa ni mbaya. Naam? Aha, maadamu Mtume sasa hayupo, wao wazo kuhakikisha huyu fulani ni wa peponi. Hiyo kazi sio ya kwetu mimi na wewe. Kwa elimu gani, kwa upeo gani, kwa kuona kipi mpaka tuhakikishe kile kitu? Ndio kama jinsi Mtume alivyopita katika makaburi, kaburi mbili akasema zinaadhibiwa, akaweka iko miti. Akasema wanapunguziwa adhabu mpaka siku hii miti itapokauka. Mimi na wewe tukienda kaburini, na juzu tuweke ile miti na sisi? Naam? Hatujui kama ni wa peponi au motoni, lakini Mtume alisema ni wa peponi au motoni. Je, ile pale hizo zilizopita, pana zingine Mtume alisema hivyo? Ngoja tumalizie kwanza. Famaana qawlihi la'allaka tuflih, neno qawli aliposema la'allaka tuflih, huenda ukafaulu, la taghtarra bi'amalika, usidanganyike na matendo yako. Wewe Muislamu, matendo yako yote unayoyatenda yasikudanganye. Pana mtu anajiona eti anasali sana tano kwa siku, anatoa sadaka inapohitajika, anafunga, kisha naye anajiita sasa kwamba mimi ni mtu wa peponi. Pako Muislamu anasemaga hivi, mimi ni mtu wa peponi. Ah, hiyo peponi yako kwako wewe. Unajua aje kama utaingia peponi? Unajua aje kama utaingia peponi? Wewe unajua aje? Kwa hiyo matendo yako tu unayoyafanya ndio yanakudanganya mpaka ufikie kujiona kwamba ni mtu wa peponi. Naam? Katika kitu gani? Malizia aya. Walau alqama aathira. Akiambiwa anavyovifanya, anaanza kutoa udhura, unaona pale ni hivi, pale ni hivi, pale ni hivi. Alaza kadhalik? Walakin alayka an ta'ti bil a'mal salih. Ni juu lako wewe Muislam kuleta matendo yaliyokuwa mazuri, wa tarju Allah an yaj'alaka min al muflihin. Na huku ikayo kitarajia Allah kujalie miongoni mwa watenda wema. Fanya ibada yako. kisha utarajiwe Allah nijalie miongoni mwa watu waliokubalia ibada zao. Umisalu kama niza kusali wewe, Allah nijalie miongoni mwa watu waliokubalia sala zao. Omba dua ya hivyo. Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa akikithirisha kusema ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo za wanadamu, ithibitishe moyo wangu katika dini yako. Ingine tena, ithibitishe ugeuze moyo wangu katika kukutii. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema Allahumma inni as'aluka husnal khatima, na kuomba mwisho mwema. Hivi ameshindwa kujiaminia matendo yake katika hii dunia tu muhimu? Kuanzia zama za maswahaba, pana mcha Mungu kushinda mtume? Pana mtu ana matendo kuliko mtume? Wakati gani mtume aliwahi kusema mimi ni wa peponi? Kuna mwenye kuna shaka kwamba mtume ni wa peponi? Mtume ni wa peponi, ile tunalikubali sisi wote, si ndio kwa Islam? Lakini aliwahi kujisifu eti mimi ni wa peponi? Aliwahi kujisifu hivi? Bali alikuwa anaomba husnal khatima, nipe mwisho mwema ya Allah. Ewe Allah, moyo wangu uthibitishe katika kukutii, na ndo mcha Mungu wa cha Mungu. Acha sasa sisi imani zetu zenye pige ni tatizo, na imani hapa tu wakiingia wa jamaa wako na bunduki zao, wakituambia tokeni nje mwote, amta sala tadish. Kuna watabaki huko? Tusidanganyane, kuna watabaki huko? Alafu eti mimi ni mtu wa peponi? Allah atupatie mwisho mwema. Wala ta'tamid 'ala ar-raja'i fa hasbu biduni amal. Wala mtu usitegemei tu mategemeo pasina kuwa na matendo. Pana mtu anaikaa zake tu, ana mimi. Mimi ni mtu wa peponi wale. Wewe fanya wenye unataka yote, kama Mungu ameandika wewe ni wa peponi, ni wa peponi tu. Kama wewe ni wa motoni, ni wa motoni tu. Sasa ukitaka usali, usitali utajijua. Hiyo haiji Sheikh. Hiyo haiji. Tenda matendo na uzidi kumuomba Allah, kwa sababu haujui mwisho wako ukoaje. Kumbe zidisha kumuomba Allah kwa wingi, ili mwisho wako uje kumalizika kwa usalama. Lianna hathihi tariqatu dhalin. Masala ya mtu kuto kufanya amal, kuto kutumika, alafu anaikaa eti mimi ni wapeponi, mimi ni wapeponi. Hizi ni katika misimamo za makundi potofu. Mtu anaikaa zake tu ndani, ewe Allah nipe mtoto ya Allah. Haowi, hana mke, afu anaikaa ewe Allah nipe mtoto. Ugambia sasa wewe vipi, unataka kuoa? Mimi sioi wala mimi sina hata fikra kuoa, lakini kwenye msala ewe Allah niruzuku mtoto. Jamani, hawa kama huyu akili kiasi gani zitakuwa zimekusana? Hao naye anataka wahi, anataka muujiza apewe mtoto. Sawa, ndio maana watu wa akida wanasemaga ittikhadhu al-asbabi la yunafi al-qadar. Mtu kufanya sababu haipingani na yale ambayo Allah kamkadiria mwanadamu. Toka uende ukafanye sababu. Mara ngapi Allah anatuambia hata tukimaliza kusali Ijumaa tufanye nini? Fantashiru fil ardh. Tawanyikeni katika ardhi. Kutawanyika mwende kufanya nini? Mtembee tembee tu waone kwenye ardhi. Waislamu mtembee mwende wakaone kwenye ardhi. Wafanye nini? Mkafanye asbab. Mtafute sababu. Mtu ameikaa mathalani yuko na mke wake, alafu yuko zake kule maulaya, anaambiwa Allah nijalie mke wangu apate mimba. Ya akhi, vitu vingine maajabu. Asbabu zinahitajika. Katika sababu zako na huko unaenda unamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha huwa ar-raja'u al-madhmum. Haya ni matarajio mabaya. Mtu hafanyi sababu alafu anaikatwa na taraji, anataraji tu. Hili ni tatizo. Sah? Wal-raja'u al-mahmud, matarajio yaliokuwa mazuri, huwa alladhi yakunu ma'ahu 'amalun salih. Ni yale ambayo yanakuwa yako sambamba na matendo mema. Mtu anataraji na huku anataka na huku anafanya matendo yaliokuwa mazuri. Fata'amalu sababa, unafanya sababu, watarju min Allah azza wa jalla, na unatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mavuno mazuri ya hicho kitu ulichokitenda. Bila shaka hapa ndipo mwisho wa darasa letu. Wiki ijayo tutakuja sindoto mimi hao. Naam. Baada ya dakika zipo. Yaani tuache masala dakika zote. Tuache masala dakika za kubaki. Naam. Hey, au tendele ndio. Naam. Khair. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك